Odwracam się i patrzę, o kurwa, tak to ona. Z nią Tajwona, popierdolona jak automat w handlowych domach na Ordona. Ej, nie widziałem jej kilka ładnych lat. Urody nie nadgryzł czas, wciąż piękna jak słońca, poranny blask. Co się z nią działo po tym, jak się rozstaliśmy? Było źle ze mną, czas szybko rozpacz przyćmił. Szukałem jej przez Iwonę, ale gadała idiotyzmy, tempa sraka. Zresztą nigdy nie szczędziła typom wyzwisk. Dziś mam dziewczynę, razem minie nam rok niebawem. Skończyłem z gazem, nie potrzebuję noc w noc mocniejszych wrażeń. Zresztą nieważne, podejdę i zaproszę na kawę. Nie chcą, czy je usłyszałem, to było ciekawe, czy może chciałem. Co ta Iwona jej pierdoli za farmazon? Dziewczyna płacze, a ten matą jeszcze jej postawił szafot. Dla mnie to było trudne, dla niej trudniejsze. A w tej scence brakuje jeszcze, bo Iwona zaśpiewała jak w tej piosence. Nie było ciebie kilka lat. Wiedziałam, że uciekłaś w świat. Zdarzyć się mogło, bo każdy z nas na ciebie padło, facet.